ان یقولو دا دی وجنا چه وای دوی آمن نامنگ ایمان روڑ دے وهم لا یفتنون اور دی با ازمائش کی نشی اچولے بلکہ اچولے بشی اللہ تعالیٰ با فدی بانے تکوینی تکالیف راولی تشریعی براولی تکوینی پی جنے دا بیماری دا سرخو گلے دا بچے مرشو دا مال لار دیتا تکوینی تکلیف ہوئی تشریعی موزو کارو جونی سا حج فلان فلان داغا تشریعی تکالیف دی ولقد فتنا اور خامخا امتحان کیا چولی اللہ تعالیٰ و ایمان ہارا کسان من قبل ہم جمع کیو دینا دا غیر ایمانیات و دا غیر اعمال دیکھ امتحان فلیعلمن اللہ خامخا اخکار کئی اللہ تعالیٰ ہارا کسان صدقو جا غیر اشتینی دی پسکی پی ایمان خبل کے ولیعلمن اللہ خامخا اخکار کبی الکاذبین درو جن ام حسب اللذین آیا گمان کیا کسان یعملون سیاتی چکی شرک کفر گناونا ایس بیقونا چی دی ببچی زمانگنا سا اما یا کمون بد دا آغا فیصلہ چی دا دی کم فیصلہ کئی دا بد فیصلہ دا من کان یرجو حقا سوک چی عقیدہ لگی لقا اللہ دا پیشہ دا اللہ تعالیٰ نو اغیل دی تیارے ہوگی من کان یرجو سوک چی یری کی دی چانا لقا اللہ دا پیشہ دا اللہ تعالیٰ نو چی یر ور سردن بیالی سوکی اغیل دی تیارے ہوگی من کان یرجو لقا اللہ سوک چی تم لری دا چا دا حقا سوابونو دا ملاقات دا اللہ تعالیٰ تم لری اغیل دی عمالو کی فإن أجل الله بشك وعديد الله تعالى ده ثواب و ده سزا لآت خامخارات لن كده وهو السميع ده أوردن كه العليم والعالم تأهوال ده خلق ده ومن جاهدا چاچه جهاد کو يعني وي کڑو زان خبل پا دنیا كه ده دين ده پار زانو کڑو هر قسم جهاد ده مزدر و جرا چکم سزون ده فإنما يجاهدو بشك ده زان کڑوی لنفسه ده پار ده فائده ده زان إن الله بشك الله تعالى لغني بپرواد خامخان العالمين د مخلوقاتنا د دې د اعمالنا والذین آمنوا کسان چې ایمان روړي دي وامر الصالحات او خکارونه کوي لنو کفرنا خامخا اوبري جوم عنهم د عمل نامو د دوی نه سیئاتهم گناهونه د دوی ولنجزینهم اور خامخا بدلی بور کوم دوی ته احسن الذی بهترین هغه بدلی د هغه اعمالو کانو یعملون بهترین بدلی د هغه اعمالو چې دوی کوم کول وحسن الانسان اکلک حکم کرده دی منگا انسان تا بیوالده ہے پا بارد مور و پلار کے حسنا دا خود کولو و ان جا ادا کا کوشش کوی یعنی زور چلی پتا بانده لو تشرک بی دیر پار چی تشریف کنی سی ماسرا ما حق سیزنا لیس لکا چی نشتر استار پارا بی ہی پا شراکت دا غیبان دی علم سبو او دلیل فلا تطعهما ممن خبر دا دی دوارو الی مرجعکم ما تا واپس استاسو دا فونبیوکم بدلے بدل کم تاستا بما دا حق خو بدو اعمالو کن کم تاملون چتا سکول والذین آمنوا کسان چیمان روڑے دے وامنوا صالحات اور اعمال صالحے کری دی لندخلن نوم خامخا داخل بکم انگوی لراف صالحین پر ڈلے دنے کانو کے انبیاء شہداء لیا ومن الناس بازد خلقنا من آغسو کی اقولو جدوی ہوئی آمننا باللہ منگ ایمان نوڑے پا اللہ فائزہ اوزیہ فی اللہ کرچ تکلیف اور کلش دویتا پدین دا اللہ تعالیٰ کے جعل فتنة الناس بیا گرزوی دا عذاب دا خلقو کا عذاب اللہ پشاند سزا دا اللہ دا سنا دا ولئن جا نصر من ربکو کراشی امداد طرف طرف ستانا یعنی مومنان اللہ مدد ور کی لیقولن خامخاوائی دا منافقان انا کننا معاکن بے شک منتا سرو لکسن چی مخی بے کافران ہوتا یوس دیتا ہوئی اولئیس اللہ دا زجر دے آیا نبی اللہ تعالی عالم بے ما پا حقا قائدو باندی فی صدور العالمین چی فضلون دا دی عالمینو کی دی مخلوقات و دلونو کی جزو دی وليعلمن الله خامخا جدا کی اللہ تعالی کزانا منو چی ایمان روڑے دے وليعلمن المنافقین اور خامخا جدا کی او کار کی خلق تا منافقان وقال الذين كفروا وی با کسانو چی کافران دی للذین ہا کسانو تا امنو چی ایمان روڑو اتبعوا سبیلنا تاسو تابعداری کوي د طریقو زمنګ د دین زمنګ د لارو زمنګ ولنحمل خطاياكم او بعضكم گناهون استاسو الله وی درو جنگی وما هم بحاملين او ندی دی پورتا کون کی پا قیامت کی من خطوایا هم دو گناہون دو دوی نمین شین سجے انہم لکاذبون بے شک دوی درو جندی خامخا دوی درو جندی ولی احملون نو خامخا پورتا کئی بدوی از قال هم اگا پیٹی دو گناہون اخپلو اگا پیٹی دو گناہون دو دوی دا بدوی پورتا کئی و از قال او نور پیٹی ما از قال هم سرد آگا پیٹ اخپلو ناچی دو نور و خلق دو پار سبب دو گناہ جوڑ شیویو ولی یسالون نو خامخا دا پوس پا کولی شد دوی ندر قیامت برز اما دا حق خبرو کانو یا فترون چی دی تلل با اللہ بان دی اللہ بان کم درو تلل دا غیر دا پوس پا اللہ خیر حسنت اللہ خمسین عاما فا قضاهم التوفانو وهم ظالمون فا انجیناہو اصحاب السفینت و جعلناها آیتا للعالمین وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ابتداء دی صورت کی بیان دے ابتلاء مومنان ہوا پہاغ تکلیفون سرا چکم د کافرانو د طرفنا مومنانو تا رسیدلیو. اس پدی رکو کی شروع پا بیان دے چاکی د ابتلاء دا انبیاء کرامو کی چدریتا دا تکلیفنا مصیبتنا د خپل امتونو د قومونو د طرف نه را رسیدلی وو. دا غي بیان الله تعالی کوي. نو مخکې بیان د ابتلاء د مؤمنانو شو، پرون دا غي تفصیل بیان شو، او په دې رکو کې بیان د چا دی دا غي افتنان او د ابتلاء د انبیاء کرامو دی. مومنانو تا تکلیف تا کافرانو دا طرف نرا رسیدلیو، او دی پیغمبرانو تا دا خپلو امتونو دا طرف نا تکلیفو نرا رسولی شویو، او تا بیان دا دی دا پارکی چی پا دی کی تسلیشی مومنانو تا چی کل انبیاء کرام دمرا دلوی مرتبی خاوندان اغی تا دا خپلو امتونو دا طرف نا تکلیفو نرا رسولی شویو، حغی پا حغی باندے صبر کرو، اللہ تعالیٰ پیغمبرانو تا کامیابی ورکلا او دا حغی مخالفین اللہ حلاکلل. نپدی کی تسلی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تشوا چی پتاسو باندے ابتدان کد کافرانو دا طرفنا کم ظلمنا شوی دی او حغی تاس تا تکلیفنا را رسولی دی، عاقبت انجام بدائی چې دغه دشمنان بستاسو مغلوب وي او تاسو ته الله تعالی فتح درکړي. او دغه سي اوښوم بیا هغه مسلمانانو ته الله تعالی غلب ورکړه په کافرانو باندې، او په هر میدان او په هر مقام باندې دشمنانو ماتې وخوړه، او هغه خطي الله تبارک وتعالی د هغه ظالمانو د ظلمونو او د مشرکانو د شرکیاتو نه آزاد کړي، او پاغی باندی اسلامی حکمرانی قائم شوا. د دې لپاره الله تعالی د دې انبیاءو واقعات بیانوي. لومړی واقعات حضرت نوح علیه السلام دا چې دته الله تبارک وتعالى ډېر اوږده زندگی ورکړې وا، 500 زر کاله د خپل عمر، چې کله د سلویخت کال شو الله تعالی دوی ته پیغمبري ورکړه، امت دعوت شروع کو، تبلیغ شروع کو، 950 کالا د تبلیغ کو، خپل امت تا دعوت ورک، سد پاس اتیا کسان صرف مسلمانان شل پدی نہنیم سوا کالا کی، او پدی کی چې د دشمنانو د امت طرف نا کم تکلیفنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته رسولی شویو، اغه تکلیفنا معلومو. بیا دغه نهنیم سوه کالی چې دعوت ور تبلیغ وکړلو، د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته دا اطلاع راغله چې نور کسان ایمان نه راوړي، بس هم دغه دي چې دا چا ایمان راوړی دی. نو حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام بیا د الله په دربار کې درخواست پیش کوي، خیری کوي، امت هلاکیږي، د هغې نه وروستو 50 کاله، بیا هم 60 کاله دا طوفان نرسلو د زندگی وانو، سلویخ کالای د نبوت نه مخکې شو، نهنیم سوه کاله چې دعوت کار یې کړی دی، نو دا لس کم زر کاله شو، او 60 کاله د طوفان نرسلو بیا ژوندی و، نو 500 زر کاله دا د ده ټوله زندگی شوه. په دې کې دغه نهنیم سوه کاله دا سخت ابتلاعات او امتحانات او پریشانو زمانه وه، او دا وروستو چې کم بیا 50-60 کاله تیر شوي دي دا د راحت زمانه وه، دواړه جدا جدا بیان کړي دي. نهنیم سوه کاله د ده د دعوت زمانه ده چې کله حضرت ازرائیل علیه السلام یعنی ملک الموت د څکه راغلو، ورته وایي چې او پیغمبره، چې په تمامو پیغمبرانو کې ستا زندگی اوږده ده، تا ژوند د دنیا څنګه ولیدلو، څنګه دې محسوس کړو؟ هغه ورته وایي د دې ژوند او د دې دنیا مثال داسې و لکه یو بنگله وي یو طرف نه پاغي کې دروازه د دن کې دودا بل طرف نه د وتلو دا تاسو شوا د کپدی دروازه دی تراله مو پدی باندې اوتل دا سمرو د زندگی دا خو تاسو مې د اخرت په مقابل کې دام ایس حیثیت نه لري ناول د حضرت ابراهیم علیه السلام دا حضرت نوح علیه السلام دا واقعا بیانې چې قومونو کله ونه منل الله تبارک وتعالى غي سره سوکړل بیا دویمه واقعا هغه د چا دا د حضرت ابراهیم علیه السلام بیانېږي هغه باندې کوم ابتلاعات راغلي دي معلومه خبره ده چې د هلکوانی نه هغه د بت پرستو سره مناظرې مباحثې وي سوره آل عمران کې دا غي تذکره مخکې شوې ده او سوره انبیاء یعنی ولسمه پاره کې خو تفصیل دا غي بیان شوې ده چې د نمرود سره د کومې مناظرې او مباحثې شوې دي بیا اوی د د خلاف کم کارونه کړو اور تیار کو اور کې وګرځولو او چې څنګه دغه تکلیف نه آزاد شو حکم د باری تعالی چې اوس د خپل کلی نه ځه شام ته روان دی لوی سفر دی او الته هم بیا اطمینان دومره نه دی شوی چې بیا مکی لق دک خوشی بیابان ته حکم کیږي چې دا بچی دی ورسو حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیا علتج اسماعیل علیہ السلام دم رشو چپلار سر دے مدد کولی شی حکم دا قربانے دا غکی کی تاسو سوچنو کہ دا دم را ابتلاعات پچار آغلی دی پا حضرت ابراہیم علیہ السلام را آغلی دی اول قنکور کے مباحثہ و مناظرہ بیا دا قوم سر مسئلہ او بیا د هغه هغه در مثال کی چې ساغ بوتان او تاد مات ګډلو د هغه مقابله کې هغه سوکلو د دې اطلاعات او بیان دی چې اے امت محمدی پتا سو خو دومره امتحانات نه دی راغلی ګور دای باندې سو دې صبر وکړه الله تعالی ولا بیا صبر کړه دغه سي تاسو به صبر کوئ درېم واقعا د حضرت لوط علیه السلام بیانېږي چې لوط علیه السلام کنا خپل قوم د قوم کنه د فلسطین والدی دی خو بابل والدی اغی سمرا اوباش خلقو بدماشان خلقو پای کې سمرا غلطه بت پرستو چې دعوت ولور کا غی ور سره خندنه شروع کړ خپل سوچوکې دای ورته سوي اور قوم سے جواب ور کوي امت سے جواب ور کوي او بیا کوم انداز داغه د ملمنو سره مسله ابتلاعات الله تعالی راوستو لوط علیہ السلام ته الله تعالی نجات ورکړ قوم غرق شو دا حضرت شعیب علیہ السلام واقعا مخیط بیانی سورہ عراف کی دادی تفصیل نحمہ پارا کی تیر شوی دے اتنو بیا حضرت شعیب علیہ السلام سلام دوی خندنے کئی سمراغی لے تکلیفون اور کئی خوانجام داگی سو تا سمی دا سلور واقعات دے ابتلاعات دا انبیاء کرام بیانی گی او مقصود پکی تسلی دا حق کسانتا چې کوم مؤمنان باندې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه تکلیف راغلی دی او یاد دی بندګانو دوی ته تکلیف رسول دی بندګان خدا ورته تکلیف رسول دی اغه له تسلی ده اغه ته تلقین ده صبر دی چې تاسو باندې په دې باندې صبر کوئ نو صبر خو که بیا خود معلوم دی تاسو ته انجام سوي دا غي بیان الله تعالی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا قام خالق له منغا نوحا نوح علیہ السلام الى قومه اخبال قومتا فالقومتا اللہ تعالی ویما نوح علیہ السلام علیکم شریعت راڑا احکام راڑا فلبی صفیہم مدیت رکڑ بدوی کے الف سنت زرکالا الا خمسین عاما مگر پنزوز کالا کم زر کی پنزوز کالا کم خدا حق زرکالا دی یعنی پنزوز کم زرکالا چی دا حق زمانہ دا دعوت دا د دینه مخکې په سلويخ کال تیر شوی دی او وروسته دا سمره طوفان نش په ته کال پی تیریږي نو ټول عمر به 50 اور زر کال شي خدا نه نیم سو کال دا به عینه د تکلیفونو غ زمانه ده ځکه په دې کې امت ته دعوت ورکو هغه ګور سر مقابله کولی مخکې سلويخ کال او وروسته 50 کال کم شپې ته تیر شوی دی نه کې تکلیف نو اوس مسله دلته دا چې دارک الله تعالی دا سولې نه وي چې مودای تیر کړ په دې کې نه نیم سو کال نحنین سو وکال بیلی زر کالا و بیا پنزوز کم چی دے ذکر کول نو ڈاریک نحنین سو وکال بیلی تیس آمی آتن و خمسین آم دا سی بیلی تیس آمی آتا سنتن و خمسین آم دا دلته چې کوم جمله ذکر شوی دا الف سنتین الا 50 عام دا مختصر ده، معنا دا جمله وړه او مختصر ده، او دا ما چې کوم جمله تاسو ته بیان کړه هغه سو او بده وا. نو دلته الله تبارک وتعالى اختصار کړی دی، بس خبر اخلاص شرطه سامعت سنتین الا 50 عام په ځای باندې الف سنتین الا 50 عام راغلی دی، مختصر دی او اختصار مطلوب دی. یا معنا دا دا چې دا الف سنتین الله ذکر کړی زر کالا، نو مقصود په دې کې بیان د عظمت د ابتلا د حضرت نوح علی السلام دی چې د دې د ابتلاګانې ډېر زر کال سوچو کې تاسو زر د بیا کنه 500 کم کړی دی. نو مقصد دا دی دا لوی عدد په دې بنیاد بیان کړی دی چې په دې کې اشاره ده عظمت د ابتلا د حضرت نوح علی السلام ته چې د باندې د ابتلا ډېر لوی لوی. او درېمه مسله واضحه ده، درېم جواب ده چې ګوره دلته دا زر کال کم ذکر کړی دی کنه، نو دا نه نیم سو کال دا زر دا تکلیف او دا 500 چې تنه مستعد نه کړی دی وخت تا سمه دا راحت هغه زندگی ده. نو دا الا 50 دې لپاره ذکر کړی چې دا راحت دا زندگی دې نه جدا شي او دا دې په زندگی دا ټول تکلیفونو کې تیر شي. درې واړه جواب نشي ویلي. فحفظهم الطوفان اونی سلو دوی لره طوفان، بس هغه دعا وغوښته الله تعالی د اوبو طوفان کرا اوس ته ځمکه نه دا اسمان نه دا اوبو په بر لاړو. وهم ظالمون اور حال دار چې دې ظلم کوونکي د خپل ځانونو سره الله ما ظلم نه کړی خدای شرک کفر کړ. فان جیناه اساتلو من حضرت نوح علیہ الصلات والسلام د غر کې دونا دې مو بچ کړ. وا اصحاب السفینه او بیړۍ والا یعنی هغه ملګری دغه چې کله د سره په بیړۍ کې بیړۍ کې چې کوم ملګری د سره وو صد پاسات یادی یا د وکمت یادی، نو دغه کسان الله تبارک وتعالى اساتل په دې بیړۍ کې محفوظ شو. وجعلناها اوغرذولا منغا قصد دوی د عذاب چې مخکې په دای باندې راغی، یا اوغرذولا منغا دغه بیړۍ چې د جودی غر باندې ډیر زمانه ولاړه وا آیتن عبرت للعالمین د پار د مخلوقاتو د عام مخلوقاتو لپاره په دې کې الله تعالی د عبرت سامان کې خود چې ګور الله تعالی په هغه دومره عظیم شان طوفان کې خپل مؤمنان څنګه بچ کړو او دشمنان څنګه هلاک او تباہ کړو. دې ته هم سوچ وکړئ چې د هر طرف نه اخړې چپی دي او په دې کې دي کشته کې کسان محفوظ دي، شپږ میاشت محفوظ دي او شپږ میاشت کې ټوله دنیا هغه لاندې باندې کیږي. وا ابراهیم آیا کدری ته واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام دې مونږ لېګلې وکنه دته دا واقع او ته بیان کړه. دا دویمه کیسه ده. اس قال لقومه پاغه وقې چې وې د قوم فلتا اعبد الله تاسو بندگی کوئ د الله تعالی، معنا دا د اطاعت د الله تعالی کوئ، الله تعالی یو امنه تاسو غزان نه پناه در مثال کې خدایان جوړ کړی دي نه، الله تعالی یو امنه. اعبد الله وحد الله الله تبارک وتعالى واحد لا شریک له امنه چې الله یو دی. وتقوه او تاسو ویریږئ د دې الله تعالی نه د عذاب د الله نه ویریږئ، ځان بچ کئ تاسو د عذاب د الله نه، ځان به په سبانه بچ کئ بالتوبه یعنی شرکی چې د کفر او د شرک او د معصیت نه تاسو توبه وباسئ، ځان به د عذاب نه بچ کئ. آسانه خبره ده، بس کافر چې کلمه طیبه وای عذاب او جهنم نه دی بچ، دې سره هغه غزاله ختم شو. ذالکم دا مسله د توحید او دارنګې د دې بندګۍ خیر لکم دا وردی تاسو لپاره د دې کفر او د شرک نه، ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ، ک تاسو کې پوهی وی دا الله تبارک وتعالى دا بندګۍ دا د کفر او د شرک نه ډیره زیاته بهتر دا غو نقصان تباہی ده. اوس دې چې ځان لکم خدایان جوړ کړو دا خدایانو بے بسی ورته بیانې. انما تعبدون بشک بندگی کوي تاسو من دون الله سیوا د الله تعالی نه، او سانن دا شکلونو جوړ کړی شو، دا شکلونه دي تاسو جوړ کړی دي، دا فلانه شکل دی، دا فلانه شکل دی، دا فلانه شکل دی، دا کوي دا دا کوي، دا ټول به بنیاد خبرې دي، د ځان نه مدا کړی دي، دینه چاته نفر رسول شي نظر رسول شي، دا غریبانان خپل به حصہ دي، نو تاسو بس نفر اورسي. او سان په معنا د شکلونو جوړو کړو شو سره، وسن او د سنم فرق دا ده. او سانن دا شکلونه جوړ کړی شي دي، تخلقونا چې تاسو وای افکان بالکل دروغ کیسه، تخلقونا خلق دلته په معنا د قول او د وینا سره ده، یا جوړوي تاسو درو، تخلقونا جوړوي تاسو درو، یا وای تاسو درو، دې بنیاد من غلط کیسه مو شروع کړی دي، بس هغه کیسه درته یادې دي، دا دې خدای دې، دا دې خدای دې، دې حساب کې ختم نشته. ان الذين تعبدون پتا کی سره هغه زونه چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سیوا د الله تعالی نه، دا الله نه سیوا چې د کوم شی زونه تاسو بندگی کوئ، لا یملکون لکم هغه قدرت او اختیار واک نه لري تاسو لپاره اسن د هیڅ قسم رزق، هیڅ قسم ګره دانه کې رپ سیاق د نه فکر لا یملکون رزقا دمرا یا سادای چه دا رزقا نکنه دا مخی تن نفی را غیر او دا عام قانون دی چه کرن نکرا پا رستو دا نفی نراشی و دی که عموم دی خواه نو مانا دادا چه دی اختیار نری دا هر ایس کسم رزق ایس کسم رزق سا خاص در تا نیاده بلکه سمر روزیم چه دا مخلوقاتو دی د یو قسم هم دی بالکل واک او اختیار نه لري او د دوی په قدرت کې نشته. معنا نه مالټه در کولی شو، نه سنګره در کولی شو، نه ډوډۍ در کولی شو، نه چای در کولی شو. ټول پکې را لګه دې ته مونږ سادي په کوی خپل کلی کې وایو. فبتهو تاسو لټوا عند الله پنځ د الله تعالی الرزق پورا رزق. دلته ګوره الرزق معرفه راغی نو مراد نه کمال روزی تاسو چا سره لټوای الله سره. دلته ګوره معرفه راغی ښه دا تعریف د پاره د کمال دی. کامل رزق تاسو چا سره لټوي الله سره لټوي الله نو غواړي رزق الله تعالی درکې بس خبر تاسو شو ما سیوا د الله نه د بل چا نه مد رزق مطالبه کوي ما غي سره دا اختیار شته دی واحد د الله تبارک تعالی سره دی بس لا سوچت ک الله نو غواړي الله بدل درکې دا نه درته نه کړو د معرفت فرق وکړو چې رزقن نه مراد معنا هیڅ قسم رزق دی اختیار نه لري هغه کې ارسل الله هوا دا وګدي خوراک دی مزید او چرچی او ارز قشرو سماری فراغی دو دین مراد کامل رزق کامل رزق اللہ تعالی سکت اگر بیلی وعبدوه تاسو بندگی دا اللہ تعالی کوئے وشکرو له شکریہ دا کوئے دا اللہ تعالی بندگی دا اللہ کوئے حدیث کے رازی چکر اللہ تعالی وی او سے زما پس مکا خور زما بندگی دا غیر کئے تعالی حیاء و شرف ندر زی بندگی دا اللہ اور شکریہ دا چاہتا دا نعمتون دا اللہ دا دا و الیه ترجعون اور دی اللہ تب تاسو واپس کولے شے پس تا مرگنا چی بیا جوندی شی دا ٹون مخلوق پا اللہ تعالیٰ تا واپس کی گی اور اللہ تعالیٰ بور سر اخبر خبر کی دار حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان دے غلق یاد اخبر امت تا بیان کئی خواد تقریر شروع دے و ان تو کذبو او بیا چی کرد اماراتو نو معلوم شوا دا نخو نو معلوم شوا چی دا کسان خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تکذیب کئی یعنی دت درو جنوئی نو دے اور تا مخین ہوئی وَإِن تُكَذِّبُونِ أَوْ كَتَاسُ دَرَوْجَن كَوَي مَالَرَا اصل کې ان تُكَذِّبُونِ کتاسو ما دروجن کوي او ما ته نسبت دروغ کوي فلا اترك التبليغ والدعوه نستاسو د دیوانا د وجنه بز دعوت او تبلیغ نه پرېږم زب خپل کار کوم مثلا یو مسله ته بیانې او ستا خلاف داسې او منظم پارٹی جوړ شي چې هغه وی اجازه نه کده باندې الزام د دروغ لګو چې دا سړی دروغ وي نو بیا چې دا کوم سړی بیان کین دې پدانو چې زب خپل کار پرېږم نه مسله دلته دا ده و ان تکذبونی کتاسو ما دروجن کوي فلا اترك الدعوه والتبليغ دا زپریدم نه حضرت ابراهيم عليه السلام وینم مونږ هم خپل کار کو یو کو دادی چې بالکل دروغ نه درو کو ځان خبره ده نه هغه درته داسې او چال جوړ کی نو وای زوري نه پریدم دلیل په بیان ای اس قد کذب هم من قبلکم دا خاف معنا ده اس دې ته مونږه تعلیل و یو علت وایو و ای زکات درو نسبت درو کو کړی ده امتونو من قبلکم مخکستاسونه خپل خپل پیغمبرانو ته اغه یو خپل پیغمبران ته نسبت د دروغ کړو لیکن هغه پیغمبرانو خپل خبره نو پرېخي نو کتاسو ما درو جن غړی ز خپل خبره پرې دم نه زب بالکل ته الله تعالی یو والی طرف ته تاسو له دعوت درکو و ما علی الرسول او فات شو دا خبره چې زما خو بیان دې تاسو مننه او نه مننه هغه زما اختیار کې نه دی و ما علی الرسول نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خارا پیغمبر خو په واضح مسله بیانې پاتشو بیا منل او نه منل هغه د الله اختیار کې دي چې چا توفیق او هدایت د چا قسمت کی نو هغه په سمونی چې د چا قسمت کې توفیق هدایت نشته نه غي انکار اولم یرا اوس دلته دې ته اثبات د باس بعد الموت وي دا مسله بیانې چې د مرګ نه رسته بیا ژوند نشته او مونږ ژوند کیږو اولم یرا آیا نګوري دا کسان چې کوم منکر دي د چا نه د باس بعد الموت نه غي داوي چې دا ټوک ټول راسته شو وخت ختم شوي نو بیا به څوک ژوند کوي لکه کافرانو با زړه ټوکی راواغستل او هغه به لاس کې داسې سکلو معده به کړل کنه چې زره زره به شو نو په کوکی به داسې وادو زول به راته دا وایي دا به څوک ژوند کوي او دا به څنګه ژوند کوي. سوره یاسین کې دا غي تفصیل را روان دي الله تعالی جواب ورکوي اولم یروا آیا نګوري دا کافران کیف یبدئ الله الخلق چې څنګه پیدا کړو ابتداء الله تعالی دا مخلوقات دا مخلوقات الله ابتداء څنګه پیدا کړی دي آدم علیہ السلام ته وګوره بیا دا غي نسل تا دا آدم علیہ السلام پیدایش څنګه او زمون دا پیدایش څنګه دی په کومي طریقې سره دی ابتداء کې سو بیا اغي نو رسول صلی الله علیه وسلم چلو شو بیا سے چلو شو بیا سے چلو شو بیا څنګه ما دنیا ترالو بیا دنیا کې زمون څنګه نشو نو ماشو الله تعالی وی لیک دی ته وګوره چې دا ابتداء کې ما ستاده پیدا کول په کومي طریقې سره کړی دی ثم یعیدہ بیا به دوباره کوي بیا به را ژوندی کی او ان ذالک پتا کی سره دا مجموعه یعنی دا اول پیدا کول او دوباره ژوندی کول د دوړو د اشاره ده دا ابتدان پیدا کول د دې کائناتو او دوباره دا مخلوقات ژوندی کول علی الله یسیر الله تاسان دی دا نه چې دا دوباره ژوندی کول آسان دي کینی هغه ابتدا کې پیدا کول ګرانو ها دا څه معنا کې دی شي چې ګوره ابتدان پیدایش او دوباره ژوندی کول په اعتبار انساني عقل کې دا دوباره ژوندی کېدل آسان دي په نسبت سره چاته ابتدان پیدا کول ته ولي یو ځل چې نمونه مخې ته وي نو بیا دا غي دوباره هغه څه راستل آسان دي او چې مخې ته نمونه ني هغه ګراني خدا په نسبت سره چاته انسان ته نو موت په نسبت باندې دا دوباره ژوندی کول الله تعالی آسان دي الله ته ګوره یو ګران نه لې نه ابتدان او ته ګران دي دوه ترجمه مې درته وکړي ان ذالک دا مجموعه دوالا پیدا کول چول پیدا کړی دی دوباره پیدا کړي علی الله یسیر الله تعالی تدا آسان دی دا ډیر زیات آسان دی الله باندې شی ګران نه دی یا ان ذالک دا دوباره پیدا کول خو په نسبت سره ما ہوتا تا دا آسان دی الله تعالی ته الله ته ګوره یوم ګران نشته ها اوس که چرته دی د دین انکار وکړي اوس ته دی انکار وکړي چې نه نه دوباره دوباره دا نشته اول داسې او ثانی داسې نه جواب کولای پیغمبر دوی ته سیرو فی الارض لګوګرځي تاسو په دې علاقه کې تاسو قاسم تاجران خلک یې گاډو والا خلک یې ګرځي را ګرځي لګوګرځي فانظرون وګورئ کیف بدل خلقا څنګه شروع کړی دی الله تعالی پیدایش دا پیدایش د کائناتو الله تعالی څنګه شروع کړی دی د ابتدا نه لګ دی ته وګورئ او ثم الله ينشئ النشأة الآخرة او بیا به الله تعالی پیدا کوي دی لرا په هغه رستنی زل سره په هغه رستنی دوباره پیدا کول سره بیا الله تعالی پیدا کوي اولم تاسو وګورئ چې څنګه پیدا کړی دی ثم الله ينشئ بیا به الله تعالی پیدا کوي النشأة الآخرة په هغه رستو پیدا کول سره پر رستو پیدا کول سره به الله تعالی دوی بیا پیدا کوي وته هو ګورئ لګو ګرځي راو ګرځي ان الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى په هر یو شی باندې قادر دی يعذب من يشاء عذاب ورکي هغه چاته چې غواړي او يرحم او رحم کوي من هغه چا باندې يشاء او چې غواړي الله تعالی چاله چا عذاب ورکي عذاب او چاله رب باندې رحم کوي رحم دیږي و الیه تقلبون اور دی الله تبارك وتعالى سو واپس کول شي وما انتم بمعجزين او نه تاسو عاجز کوم کی الله لرا فی الارض پزمکه کی معنا دا دا کتا سزمکه والا ہے نو الله پزمکه کی عاجز کول نشه تختی دی پی نشه ولا فی السماء نه پا آسمان کی یعنی کم مخلوقات چی پا آسمان کی دی اغی الله تعالی نشه عاجز کول ترجمه بندا سی کوي ها نه اسمان والا الله عاجز کول شی نزمکه والا الله عاجز کول شی وما لك یعنی کتا او یاد معنا ولا في السماء او نتاسو عجز کول شي الله تعالی لر په اسمان کې کتا سو انتوي اوس خو پس مکه کنه کتا سو په اسمانو کې مون چرته تختې دي تل شو و ما لكم ان اشتري استاسو بارا من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولي بچكون کې ولا نصير او مددگار استاسو بارا ما سوا د الله نه سو بچكون کې نشتا اور دارنګ استاد لپاره څوک مددگار هم نشته دا بیان حضرت ابراهيم عليه صلوات والسلام تفصيلا کې جواب سور گئی والذين كفروا بآيات الله يا كسان چا غي انکار